Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 stycznia minęła 16. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na przejeździe kolejowym na Śląsku. Samochód zderzył się z pendolino. W tym serwisie także o napiętej sytuacji w Ełku, gdzie zginął młody mężczyzna. W centrum miasta cały czas gromadzą się ludzie. Powiemy także o pierwszej noworocznej mszy papieża Franciszka. Tragiczny wypadek w Koniec Polu w województwie śląskim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się z pociągiem pendolino. Kierowca auta zginął na miejscu. Takie informacje przekazuje Marta Ladowska z częstochowskiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w samochodzie tym znajdowała się jedna osoba. Wyjaśniamy przyczynę tego tragicznego zdarzenia, dokładnie jak do tego doszło, jakie były przyczyny. Na przejeździe nie ma zapór, jest jedynie sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. W centrum Ełku tłum ludzi do miasta przyjechały dodatkowe siły policji. Około 400 osób zebrało się przed lokalem, gdzie w czasie sylwestrowej nocy zginął 21-letni mężczyzna. Niektórzy wznoszą rasistowskie okrzyki. Wcześniej w stronę baru z kebabem poleciały petardy oraz kamienie. Tę sytuację obserwuje Małgorzata Zbrożek. Większość osób stoi w milczeniu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Orzeszkowej, ale są też i tacy, którzy wznoszą rasistowskie okrzyki i rzucają petardy oraz kamienie w stronę lokalu, pod którym zginął chłopak. Mieszkańcy Ełku są zbulwersowani sytuacją. Żenująca sytuacja, straszna, tragiczna, przerażająca. Proszę powiedzieć, co pani myśli teraz o tej młodzieży i o tych okrzykach, które wznoszą? To trochę też tak nie na miejscu, nieadekwatnie do sytuacji uważam. Taka mała zadyma, nie? W tej chwili jest bezprawie, czego brak reakcji. Powinien być reakcje natychmiastowe, bo ja nie mogę tam zajść, zobaczyć, chociażby się pokłonić nad tym miejscem, nad chłopakiem, który zginął. Młodzież ma rację, bo powinno być jednak bezpieczniej w kraju, prawda? Ale nie w ten sposób, kulturalnie należy załatwiać sprawy. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną bójki, w której od dwóch ciosów nożem zginął 21-latek. Policja zatrzymała w tej sprawie czterech obcokrajowców. W tej chwili trwają ich przesłuchania. W serwisie Trójki fenomenalna informacja. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w drugim konkursie turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Wygrał Norweg Daniel André Tande. Będziemy wracali do tej informacji. W nowym roku papież Franciszek mówi o matkach i macierzyństwie. Papież odprawił w Watykanie pierwszą noworoczną mszę. Poświęcona była ona świętej Bożej Rodzicielce Maryi. W kazaniu papież podkreślił, że świętowanie macierzyństwa Maryi jako Matki Boga i naszej Matki na początku nowego roku oznacza przypomnienie pewności, która będzie towarzyszyć naszym dniom. Jesteśmy ludem posiadającym Matkę, nie jesteśmy sierotami. Matki są najsilniejszym antidotum na nasze skłonności indywidualistyczne i egoistyczne, na nasze zamknięcia i apatię. Społeczeństwo bez matek byłoby nie tylko społeczeństwem zimnym, ale społeczeństwem, które straciłoby serce, które utraciłoby zmysł rodzinny. Gdzie jest matka, tam jest jedność, tam jest przynależność. Przynależność dzieci, podsumował Franciszek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dolnośląska Oleśnica wprowadza bezpłatną komunikację miejską. Za kilka dni miasto rozstrzygnie przetarg, a pasażerowie zaoszczędzą. Do tej pory bilet kosztował złotówkę. Burmistrz Michał Kołaciński przekonuje, że ten pomysł ma same zalety. Zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, uzyskanie efektu proekologicznego, a przede wszystkim ukłon w stronę tych grup, które najczęściej korzystają, a więc seniorzy. A co na to mieszkańcy? To chyba będziemy jeździć, jak za darmo to będziemy. To dla starszych osób, które jadą na przykład na cmentarz, to jest, jest wyjście, no bo to jednak te parę złotych zaoszczędzą. A my tak dla zdrowotności wolimy na nogach. Oleśnica nie jest duża. W Oleśnicy są cztery linie autobusowe, korzysta z nich rocznie 100 tysięcy osób. Powróćmy raz jeszcze do fenomenalnej informacji. Garmisch-Partenkirchen, Norweg Daniel André Tande wygrał, ale Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie turnieju czterech skoczni. Trzeci był Austriak Stefan Kraft. Na szóstej pozycji zawody ukończył Piotr Żyła, na siódmej Maciej Kot. I jeszcze jedna dobra informacja. Kamil Stoch prowadzi w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni po dwóch konkursach. Kolejny serwis w Trójce o 17:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pogodnie na południu, w innych regionach pochmurno. Na razie na termometrach minus 3 stopnie w Krakowie, 0 w Lublinie, we Wrocławiu, plus 1 w Gdańsku, 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt!

Sultans. We are the Sultans of Swing. Co powiem, pewnie gdzieniegdzie się narażę, ale powiem, że chyba nie ma już teraz takich płyt, które tak błyszczą, kiedy się pojawiają i tak zmieniają wszystko, co do tej pory lubiliśmy. Kiedy pojawiła się ta płyta w 1978 roku, pierwsza płyta zespołu Dire Straits i dostaliśmy ją do rąk własnych, rok później po wydaniu. W 1979 roku dotarła do nas z Kanady, znaczy do mojej paczki w szkole. Dzieliliśmy ją tym razem na troje. Dwóch facetów i jedna dziewczyna. No i jeszcze płyta musiała być płytą pilnie obsługującą szkolny radiowęzeł, który to radiowęzeł wtedy dumnie nazywaliśmy szkolnym radiem i płyta była tam dosyć mocno eksploatowana. Sultans of Swing, dzisiaj w 23. topie wszechczasów 5 pozycji w dół, z 30 na 35. Najwyższa pozycja, 23 dwa razy, w 2012 i w 2013 roku. Idziemy dalej, miejsce 34. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Use you, baby. Uśmiecham się, bo widzę rok 2009, tak, on był wtedy łaskawy dla supergrupy U2, a uśmiecham się dlatego, że wtedy był chyba jakiś błąd maszyny losującej. Wtedy na miejscu drugim utwór One, zespół U2, dziś na 34. I przy okazji miejsc bardzo dziękuję pani Elizie, która uważnie słucha tego, co dzieje się w radiu, oprócz tego, że wspomina i wzrusza się przy poszczególnych utworach. Rzeczywiście wyprzedziłem trochę i powiedziałem, że na 25. Sound of Silence duetu Paul Simon i Arthur Garfunkel, a może to dlatego, że po prostu wszystko mi się przypomniało z mojej młodości, a oni są na 36. i to jest istotna informacja. Bardzo pani dziękuję. W każdym razie teraz widzę na pewno dobrze na 33. We'll be right back. co się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy wieści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas? Na dworcu w nocy jest tak trudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Trzeci to wszechczasów, Kult, Polska dziś na 33. Najwyższa pozycja tego utworu to miejsce 28. To było w 2004 roku. Nie wiem jak u Państwa, ale jest jeden słuchacz programu trzeciego, który mieszka w Łodzi, ma na imię Paweł i u niego na pewno radio będzie grało teraz głośno. Przed nami 32. Czytam informacje statystyczne. 21. pozycja w 2011 roku. Highway to Hell, zespół AC/DC, i słuchając wspólnie z Państwem z dużą przyjemnością tego utworu, który dziś na 32 miejscu, pomyślałem, że to jest utwór, który łączy sobie i jedno, to znaczy wspomnienia, i drugie, to znaczy myślenie o przyszłości, bo nie sądzę, żeby chłopaki z AC/DC się poddali i żebyśmy nie wybierali się znowu kiedyś na ich koncert. A teraz przywołamy wspomnienie, rok 1970. Proszę sobie wyobrazić kolejki w sklepach. Praktycznie po wszystko, także kolejki po płyty. Jeśli są z nami ludzie, którzy legitymują się rocznikiem 1962, albo 61, albo 60, a jestem prawie pewien, że są, to potwierdzą, że wtedy, w tamtych czasach, Dziewczyna o perłowych włosach, ten tytuł, był tytułem kluczem do powodzenia wszystkich imprez klasowych, bo to się wtedy jeszcze nie nazywało dyskoteki, bo odtwarzaliśmy utwory z taśmy. I druga sprawa, ciekaw jestem, jak długa byłaby posklejana taśma, która była zarejestrowana przez fona amatorów i zawierała dźwięki właśnie tego utworu zespołu Omega. Dziś w topie wszechczasów na miejscu 31, a najwyżej był notowany ten utwór w 2007 na miejscu 16. A, jeszcze jedno. Nigdy nie wiadomo, czy taki utwór jest błogosławieństwem czy przekleństwem dla zespołu. Finansowo oczywiście błogosławieństwem, ale jeśli chodzi o koncerty, nigdy nie wiadomo, kiedy go grać. Miałem przyjemność dwukrotnie zapowiadać koncerty zespołu Omega w naszym kraju. I oni nie przywiązują do tego specjalnie wagi. Po prostu na każdym koncercie wiedzą, że ten utwór musi się pojawić, bo publiczność może nie tylko po to, ale także po to przychodzi, aby tego utworu jeszcze raz doświadczyć na żywo. Umieszczają go zwykle w końcówce przedstawienia, w końcówce koncertu, albo wręcz na bis. I oczywiście najważniejsze zawsze są utwory nowe, które proponują słuchaczom, ale publiczność też ma zabawę, ponieważ w trakcie koncertu czeka, czy to już następny utwór to będzie, i tu słowo klucz, Dziewczyna o perłowych włosach. Zespół Omega w 23. topie wszechczasów na miejscu 31 i przed nami miejsce 30. Wszyscy moi przyjaciele Republika na 30. Najwyżej flaga łopotała na 15. w 2006 roku. Na dziś na 30. biała flaga i to jest spadek o 3 pozycje w porównaniu do roku ubiegłego. Przed nami natomiast utwór, który był we wszystkich notowaniach topu wszechczasów i w tak zwanym notowaniu zerowym 2 razy był na miejscu pierwszym. Przed nami pozycja 29. Znowu mów to wspomnienie, ale o tym, że po raz pierwszy słuchałem tego utworu nad komisariatem Milicji Obywatelskiej, to już Państwu kiedyś mówiłem. Another Brick in the Wall, part 2, Pink Floyd. Dziś z 22 na 29, a zatem spadek o 7 pozycji w stosunku do roku ubiegłego. 23 razy w zestawieniu topu wszechczasów, także w notowaniu zerowym. I w związku z tym, że nie ukrywam tego przed Państwem nigdy, że zawsze wspólnie z Państwem przeżywam top wszechczasów i wzruszam się, teraz ja sobie zrobię głośniej radio, bo to jeden z moich ukochanych utworów. Nie będę oryginalny, miejsce 28. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Dzisiaj w 23. topie wszechczasów też tam wędruje w dół, bo o 4 pozycje z 24 na 28. We wszystkich topach się ukazywał Yesterday i zespół The Beatles. Wspomnienia są takie, było to nieprawdopodobnie ciasne mieszkanie moich rodziców. Tak ciasne, że trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale zawsze było w tym mieszkaniu dużo przestrzeni dla radia i to radio odtwarzało właśnie takie utwory i się wzruszyłem i jeszcze najwyżej notowany ten utwór na miejscu 12 w 1997 roku. No i to tyle. Nie zapowiadam, żeby Państwo mieli niespodziankę miejsca 27. Chcę tylko powiedzieć, że nie przyciszam radia, bo też będą wzruszenia. Człowiek, który niczego nie wymyślał, po prostu pisał swoje życie. Ogarnia mnie